सत्तरवां सर्ग। कर्कटी का क्रमशः शरीर की सूक्ष्मता पूर्वक दो सूचिकाओं के रूप में गमन वर्णन और उसका प्राणियों के शरीर में प्रवेश वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदुपरांत पर्वत के शिखर के समान विशाल कज्जलाकार मेघघटा के समान बड़ी काली वह राक्षसी सूक्ष्मता को प्राप्त होने लगी। पहले वह मेघाकार हुई, तदंतर उसका देह प्रमाण वृक्ष की शाखा के तुल्य हुआ, तदुपरांत वह मनुष्य के आकार वाली हुई, फिर उसका स्वरूप केवल हाथ भर का बन गया, तदंतर वह एक बिलस्त भर का हुआ, उसके बाद वह केवल अंगुल मात्र रह गई, तदंतर उड़द की छीमी के बराबर हुई और फिर वह सूचिका बन गई। सूचिका बनने के बाद जैसे संकल्पादि अनुता को अलक्ष्यता को प्राप्त होता है, वैसे ही शिखर के समान विशाल आकार वाली वह रेशमी वस्त्र सीने योग्य अत्यंत सूक्ष्म सुई बनकर पद्मकेसर के समान सुंदरी हुई। एक चार वर्टिकल बार वह सूक्ष्म लोहविकार होकर तथा अनायसी रोगरूप जीवयुक्ता सूचिका होकर शोभित हुई। महाभूत कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय प्राण अंतःकरण अविद्या काम कर्म के संघात रूप पुर्यष्टक से चली हुई वह आकाश में जाती थी और निवास करती थी। वह सूची तो दिखाई ही देती थी, पर उसमें लोहा नाम मात्र भी नहीं था। अनेक भ्रमों के बीच में उसका यह स्वल्प सूची रूप से दिखाई देना भी एक प्रकार की भ्रांति ही थी। पांच छे मन के मनन से भावना से युक्त यह सर्ग। पेज 484। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। सूची सूर्य किरणों के भीतर में प्रवेश करने से सुंदर रत्न सूचे के समान और वैदूर्यमणि की किरण लेखा के समान चिकनी दिखाई देती थी। साथ वह पवन से उड़ाई गई काजल के मेघ के पिंड की लेखा के समान थी। उसके शरीर के अनुरूप छोटे मस्तक में अत्यंत छोटे छोटे सुराखों में स्थित नेत्रों की स्वच्छ ज्योतिरूपी कनिनिका विराजमान थी। आठ सूक्ष्म पुच्छाग्र से अणु परमाणु के सदृश मुख की प्रसन्नता पूर्वक वरदान से प्राप्त होने वाले अत्यंत अभीष्ट अपने सूची रूप के लिए पूर्व के अपने विशाल शरीर की निवृत्ति हो, इसलिए मानो उसने पहले मुनि की तपस्या की थी। दूर से देखने पर खूब प्रकाशित हो रहे नेत्रों की संधि का ज्ञान न होने से एक दीप के समान देखी गई वह सूचीरूप शरीर का दर्शन न होने से केवल आकाशरूपता को प्राप्त हुई थी। पहले विपुल देहावस्था में जो आकाश उसने निगल रखा था, देह में स्थित उस आकाश का सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होने पर अपने मनोज्ञ मुख से मानो वमन कर रही थी। नौ दस टिमटिमाते हुए नेत्रों से दृश्य वह दूर दूर फैले हुए दीपक की किरणों के समान सूक्ष्म थी। अतएव बड़ी एकाग्रता के लिए जिन्होंने अपनी आँखें अत्यंत संकुचित कर रखी थी, ऐसे देखने वालों की दृष्टि से वह दिखाई देती थी। तुरंत स्नान करने से पृथक पृथक हुए बालकों के केशों के समान उसका विलास था। बाह्य संचार करने के कौतुक से मृणाल को तोड़ने पर उसके बीच से निकले हुए तंतु के समान और मूलाधार से ब्रह्मरंध्र का भेदन कर बाहर निकली हुई सूर्यमंडलाभिमुख होकर स्थित ब्रह्मनाड़ी की सुषुम्ना नाड़ी की तरह वह उस समय सुंदरी प्रतीत होती थी। ग्यारह बारह वर्टिकल बार उसकी चक्षु आदि इंद्रिय शक्तियाँ प्रत्येक नियत स्थान में स्थित थी, मानो उसका लिंगदेह ही बाहर सूची के आकार में स्थित था। जैसे ज्ञानियों का आल्य विज्ञान संतान स्वमात्र गोचर होता हुआ भी अन्य से अलक्ष्य रहता है, और जैसे तार्किकों का धारावाहिक ज्ञान संतान साक्षी का स्वीकार न होने से अलक्षित रहता है, वैसे ही वह भी दूसरों से अलक्षित थी। तेरह अत्यंत अलक्ष्य होने के कारण ही मानो वह शून्यवादियों के मत में प्रसिद्ध अर्थों की जननी और आकाश की जो नीलिमा है तद्रूप थी और निःशब्द थी। इस प्रकार लोहसूचिका का वर्णन कर अब रोगरूपिणी सूचिका उसका अनुसरण करती है। उस लोहरूप सूचिका का अदृश्य और जीवयुक्त रोगरूपिणी सूचिका, जो कि तत्तत् पदार्थाकार मनोवृत्ति में प्रतिफलित चिदाभास के समान धर्म वाली थी, सदा अनुगम करती थी। जैसे विनाशावस्था को प्राप्त सूक्ष्म दीप ज्योति दृष्टिगोचर नहीं होती और स्पर्श करने पर उसके अंदर तीक्ष्ण दाहक शक्ति प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि वह सूची भाव को प्राप्त हुई राक्षसी अत्यंत अदृश्य थी, फिर भी उसके अंदर वासना आदि ज्यों की त्यों विद्यमान थी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था। 14-15 वर्टिकल बार। अब सुखोपयोगी न होने से उस कर्कटी नामक राक्षसी के तपस्या फल का उपहास करते हैं। वह कर्कटी जगत के प्राणियों को निगलने के लिए सूची रूपता को प्राप्त हुई, उसका जगत को निगलने का वह आदर ही उपयुक्त नहीं हुआ, क्योंकि सूचिकावस्था में जब उदर ही नहीं रहा तब निगलती कैसे, उसने इस बात का विचार ही नहीं किया। अहो, यह उसकी मूर्खता की। 484 पेज 485 70 श्री योग वासिष्ठ महारामायण पराकाष्ठा ही है। 16 उसने जगत को निगलने का विचार तो किया, पर सूची रूप तुच्छता का विचार नहीं किया, केवल एकमात्र जगत ग्रसन रूप अभिलाषा को देख रही उसका संकल्प निरर्थक ही रहा। उस मूढ़मती कर्कटी ने बिना विचारे ही सूची बनने की अभिलाषा की। निरर्थक बुद्धि वाले प्राणियों में पूर्वापर का विचार नहीं रहता। 17-18 वर्टिकल बार 485 विचार करने योग्य चित्त के रहते उसे पूर्वापर विचारणा कयो नहीं हुई, इस पर कहते हैं, इच्छित विषय में लगा हुआ चित्त इच्छित वस्तु में दृढ़ प्रयत्न की अनुल्लंघनीय सामर्थ्य से भावना द्वारा पूर्व निर्मल अवस्था से अन्य अवस्था को यानी कालुष्य को प्राप्त होता है, जैसे कि निर्मल दर्पण निःश्वास वायु से मलिनता को प्राप्त होता है। 19 स्थूल शरीर को छोड़कर सूची भाव को प्राप्त हुई उस राक्षसी का महामर्ण भी यानी महादुहक भी सुखरूप ही हुआ, क्योंकि उसका स्वार्थ में दृढ़ अनुराग था। 20 एक वस्तु में अत्यंत अनुराग करने वाले लोगों की विषम अवस्था को तो देखिए, राक्षसी ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का तृणवत् त्याग कर दिया, एक वस्तु में अत्यंत तृष्णा होने से अन्य प्रतीतियां नष्ट हो जाती हैं। जगतग्रास में अत्यंत अभिलाषा होने से राक्षसी ने अपने देह विनाश को भी नहीं देखा। 21-22 एक वस्तु में अत्यंत अनुराग करने वाले अज्ञानी को अपना नाश भी सुख देता है, सूचिका बनी हुई राक्षसी देहरहित होने पर भी संतुष्ट ही रही। 23 प्रसंग प्राप्त नीति का वर्णन कर प्रस्तुत विषय का अनुसरण करते हुए जीवयुक्त सूचिका नामक व्याधि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। लोहमयी सूची से संलग्न जीवयुक्त विसूचिका अन्य सूचिका हुई, वह व्योमात्मिका निराकार और आकाश के समान सूक्ष्म स्वभावयुक्त लिंग शरीर वाली थी, वह तेज के सूक्ष्म प्रवाह के समान कांति वाली तथा प्राणतंतु के तुल्य कुंडलिनी शक्ति के सदृश तथा सूर्य और चंद्रमा की छोटी छोटी किरणों के समान सुंदरी थी। उस कर्कटी की पापात्मक अतेव तलवार की धार के सदृश क्रूर मनोवृत्ति लोहमय सूची से पृथक ही थी। वह फूल की सुगंध के समान अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्राणियों के भीतर प्रवेश कर हिंसादिचातुरी के संपादन से मूर्तिमती होकर जीव रूप से प्रकट होती थी, दूसरे लोगों के प्राणों का अनुसरण कर अपनी परम मनोरथ सिद्धि में परायण थी। 24-27 इस प्रकार उस कर्कटी की दो प्रकार की सूचिका रूप देह उत्पन्न हुई, वह कुहरे रूपी वस्त्र के सदृश सूक्ष्म और कपास के सूती वस्त्र के समान कोमल थी, उन दो शरीरों से मनुष्यों के हृदयों में प्रवेश कर उन्हें पीड़ित करती हुई वह क्रूर राक्षसी दसों दिशाओं में घूमती थी। 28-29 संकल्प की अघटित घटना में यही दृष्टांत है, ऐसा कहते हैं। सभी लोग अपने संकल्प से लघु होते हैं और अपने संकल्प से महान होते हैं। इसी न्याय के अनुसार संकल्प से ही कर्कटी ने अपने भीषण शरीर का त्याग कर सूचिका रूपता का स्वीकार किया। शुद्र चित्त वाले लोग तुच्छ पदार्थ की प्रार्थना करते हैं। राक्षसी ने सूचि के स्वभाव के तुल्य स्वभाव वाले पिशाचित्व की तपस्या से अभिलाषा की। 30-31 सर्ग पेज 486 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। यदि कोई शंका करे कि तपस्या से पवित्र हुई उस राक्षसी ने दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले सूचि रूप शरीर की प्रार्थना क्यों की, अर्थात ऐसी प्रार्थना उसके लिए योग्य कैसे हो सकती है, इस पर कहते हैं, पुण्य शरीर वाले जीवों की भी जाति के उचित वासना शांत नहीं होती, इसीलिए सूक्ष्म सूचि रूपी पिशाचित्व का कर्कटी ने उपार्जन किया। 32 उसके दिशा विदिशा में घूमने पर उसकी सर्वसाधारण कर्कटी देह को, जो कि अविद्या से कल्पित थी, महावायुओं ने शरतकालीन मेघ के समान छिन्न भिन्न कर दिया। 33 अब विसूचिका का चरित्र विस्तार पूर्वक कहते हैं। जो कोई जीव पहले किसी रोग से आक्रांत होने के कारण क्षीणकाय हुआ हो या विशालकाय हुआ हो, उसके अंदर प्रवेश करके वायु में छिपी वह लोहसूचि भयंकर विसूचिका रूप रोग में परिणत हो जाती है। किसी लघुकाय स्वस्थ और बुद्धिमान पुरुष के अंदर जीवयुक्त सूचिका रूप से प्रवेश करके दुर्बुद्धि रूपा हो जाती है। 34-35 इस प्रकार किसी पुरुष में दुर्बुद्धि रूप से हृदय में स्थित होकर तृप्त होती है और किसी पुरुष में मंत्र औषधि तप आदि पुण्य उपाय से उसकी निवृत्ति की जाती है। दोनों शरीरों से आकाश और भूमितल में जाती हुई वह बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमती रही। 36-37 उसके तिरोधान का स्थान कहते हैं। भूमि में वह धूलिकनों से तिरोहित रहती है, हाथ में अंगुलियों से तिरोहित रहती है, आकाश में प्रभा से तिरोहित रहती है और वस्त्र में सूत से तिरोहित रहती है। 38 देह के बीच में भी इसके तिरोधान के स्थान कहते हैं। देह के अंदर स्थित आंतरूपी नदी में व्यभिचार आदि दोष से दुष्ट उपस्थेंद्रिय में उसर आदि भूमि के धूलिकनों से धूसर अंगों में हस्त पाद आदि की रेखारूपी सूखी नदी के गड्ढों में और छोटे छोटे रोमरेखारूपी पुराने तृणों में तिरोहित रहती है। 39 पीड़ित लोगों को उच्छ्वसित करने वाली और अंदर सद्भाव से रहित वह विसूचिका सौभाग्य से हीन और कांतिरहित शरीर में मक्खियों रूक्ष दुर्गंध वायुओं से युक्त हरे तृणों से आवृत देश में तथा बिल्व आम्र आदि श्रेष्ठ वृक्षों से रहित देश में रहती है। पशु मनुष्य आदि की बड़ी बड़ी हड्डियों से व्याप्त आंधी आदि से नित्य कंपन होने के कारण अत्यंत स्फुरित होने वाले आत्मनिष्ठ अतेव निर्मल तथा हिम के समान दूसरों का संताप हरने वाले सत्पुरुषों से रहित मैले कुचैले और अपवित्र वस्त्र वाले अशिष्ट लोगों के संचार में आने वाले देश में, जहाँ पर खोखलों में और काटे हुए वृक्षों के अग्रभाग में क्रमशः मधुमक्खियाँ और कोयल कौए निवास करते हैं, अत्यंत शीत होने के कारण वृक्ष तेज हवा सायसाय शब्द करती है, अतेव कंप के कारण अंगुलिरूपी शाखाएं चंचल रहती हैं, तथा जहाँ पर घनीभूत कुहरे का संचार रहता है, ऐसे स्थानों में जिनकी अंगुलियां कटने के कारण व्रणपूर्ण हैं, ऐसे लोगों के निवास स्थानों में जहाँ पर हिमकण पिघलते रहते हैं, लोगों के पैरों के चिह्नों में युक्त स्थान। 486 पेज 487 सर्ग 70 श्री योग वासिष्ठ महारामायण में बामियों में पर्वतों में जहाँ पर जलभ्रांति होती है, ऐसे मरुप्रदेशों में नख प्रधान बाघ भालू आदि में तथा अजगर आदि में भीषण जंगलों में जहां पर इधर उधर भाग रहे अत्यंत भयभीत और जुओं से गर्हित बटोही लोग रहते हैं, उन प्रदेशों में कुत्सित स्वरूप वाले एवं सूखे हुए शरीर वाले पिशाच आदि से पान के बीड़ों के समान चबाए गए पुराने पत्तों से भरे हुए और दुर्गंधयुक्त जल के गड्ढों में, जिन मार्गों के बीच में कुलिया नहर आदि के गड्ढों में रहते हैं, शीत वायु से पूर्ण पथिकों के विश्राम स्थानों में चबाए जुओं के पेट में स्थित मनुष्यों के रक्त से जिनके ओठ भरे हैं, ऐसे जंगली मनुष्य वानर आदि के नखरूपी मुख वाले अंगुल समूह से आक्रांत संपूर्ण देह प्रदेश में तथा भूमि के पूर्वोक्त भिन्न भिन्न स्थानों में वह जाति थी 40-46 वर्टिकल बार जिन नगरों में अनेक प्रकार की हाथी घोड़े आदि की रचना चित्र विचित्र वस्त्र रहते हैं। उन नगरों में वह जाति थी और वहां अत्यंत लंबे मार्ग में गमनागमन से वह परिश्रम को प्राप्त होती थी। 47 सूचिका स्वभाव होने के कारण वह नगरों में और गांवों में सड़कों और गलियों में फेंके हुए यानी अव्यवस्थित रूप से पड़े हुए कपास के सूतों और उनमें गुंथे हुए कांचमनी आदि अलंकारों को केवल धारण ग्रथन करती थी और ज्वर आदि से पीड़ित प्राणियों के शरीर रूपी वन में सांड के समान विहार करती थी, यानी जैसे हृष्ट पुष्ट सांड अपने सींगों से बामी आदि को खोदता हुआ इधर उधर घूमता है, वैसे ही वह सूचिका भी मनुष्य के शरीर का उन्मथन करती हुई घूमती थी। 48 जैसे किसी के द्वारा सीने के लिए हाथ में ली गई चिरकाल तक सीने के लिए पिरोए हुए धागे को मुख से खींचने वाली सुई मानो थककर थोड़ी देर के लिए सीने वाले के हाथ से गिरी हुई विश्राम करने के लिए कहीं अलक्षित होकर लीन हो जाती है, वैसे ही यह सूचिका भी थी। 49487 यदि कोई शंका करे कि सीने वाले हाथ को ही उस सुई ने क्यों नहीं छेदा, तो इस पर कहते हैं, वह क्रूर होती हुई भी अपने योग्य सीवन रूप कर्म में सीने में ही लगी रहती थी, क्योंकि सीना ही सुई का स्वभाव है, अतएव उसने सीने वाले के हाथ को छेदा नहीं। यदि वह सुई सीने रूप अपने स्वभाव को छोड़ दे यानी प्रकट न करे, तो अपने क्रूर स्वभाव को भी बाहर प्रकट न कर सकेगी, क्योंकि जैसे उसका सीना स्वभाव है, वैसे ही अपने क्रूर स्वभाव को प्रकट करना भी स्वभाव है। 50 जैसे बड़ी भारी शिला नाव द्वारा इधर उधर ले जाई जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में स्थित आशा के समान वह लोहमयी सूचिका जीवयुक्त सूचिका के सहारे दिशाओं में घूमती थी, जैसे धान आदि की भूसी का कण अपने भ्रमण को प्रकट करने वाली पवन शक्ति से दिगंतों में घूमता है, वैसे ही वह लोहमयी सूची भ्रमण को प्रकट करने वाली अंतःकरण की सत्ता से दिशाओं में घूमती थी। 51-52 दूसरों के द्वारा गुंथे गए महीन तागे को अपने मुंह से खाती हुई सी, अतएव दूसरे लोगों के द्वारा प्राप्त कराए गए उदर पूर्ति के उद्यम से वह मानो स्वस्थ हृदय हुई। 53 सूची ने पहले भी दूसरे लोगों के वध से होने वाले उदर पूर्ति की इच्छा से ही तप से क्लेश को प्राप्त हुए। पेज 488 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। अपने मन को उल्लसित किया था, इसलिए मानो वह निरंतर मुख में गिर रहे अपने इच्छित सूक्ष्म तागे में स्तंभित रहती थी। 54 अब सूची द्वारा मूर्खतापूर्वक किया गया तब तागे से गिरे हुए चीथड़ों को पिरोने के लिए ही हुआ, अपने उदर पूरण के लिए नहीं हुआ। यह उत्प्रेक्षापूर्ण अर्थ जो कहा गया था वह लोक प्रसिद्ध सामान्योक्ति का दृष्टांत हो गया। ऐसा कहते हैं, चिरकाल से दरिद्रता कृष्णा आदि से परिपीड़ित कुल को क्रूर लोग भी दया से पुष्ट करते हैं, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ इस अर्थ में दृष्टांत सूची द्वारा भरा गया जीर्ण शीर्ण वस्त्र प्रत्यक्ष देखा गया है। 55 सूची ने अपने उदर की पूर्ति क्यों नहीं की, इस पर कहते हैं, क्योंकि सूची ने तागे के अग्रभाग के भीतर अप्रवेश के योग्य छिद्र रहित अवकाश रहित हृदय को तपस्या से प्राप्त किया तथा तत्वबोध भाग्यशाली होने के कारण सूर्यकांति के समान अभिज्ञता के प्रकाश अपने बुद्धि प्रकाश को भी पट आदि के सीवन से ही व्याप्त किया यानी अपने भोग के लिए अर्जित नहीं किया। 56 वर्टिकल बार इसलिए उसको बड़ा पश्चाताप हुआ ऐसा कहते हैं। अपनी तपस्या से जिसने उसके पेट को क्षीण कर दिया था अकस्मात प्राप्त हुई सूचिरूपता से मूर्तिंती हुई वह सूचिका राक्षसी बड़ा संताप करती थी। 57 वर्टिकल बार यदि उसको पश्चाताप हुआ तो क्या वह प्राणियों के विघात से विरत हो गई? नहीं ऐसा कहते हैं। यद्यपि उसको पश्चाताप हुआ था तथापि नदी के प्रवाह के वेग के तुल्य अपने राक्षस स्वभाव से और प्रकृत सूची भाव से भी जिसका प्राणियों के वेधन में आग्रह था प्राणियों के वेधन के लिए ही अपने स्वभाव के अनुरूप प्रचारित पहले उद्यत की गई और फिर व्यवहार में लाई गई भी वह वेद को करती ही थी। 58 वर्टिकल बार अतएव केवल सूची के स्वभाव से होने वाले कार्यों को भी वह करती ही है इस प्रकार के पूर्वोक्त अर्थ को दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जैसे पुत्र कलत्र आदि में दीर्घ वासनारू तंतु मरण के समय में उबुद्ध होकर तत्तत् वासना के अनुसार स्त्री आदि शरीरों में जीव चेतना को संचारित करता है वैसे ही यह सूची भी निपुण वेधन से तत्तत् वस्त्रों में सूत्र को संचारित करती है। 59 इसलिए वस्त्रों में दर्जी द्वारा वेदपूर्वक चलाई जा रही वह उनके नेत्रों के सामने अपने मुख को वस्त्र में छिपाकर दौड़ती सी देखी जाती है। पिशुन चुगलीखोर चोर आदि दुर्जन लोग अपने मुख को दिखाए बिना ही परमर्म भेदी होते हैं अतः उसने भी यह जो काम किया वह दुष्टों का सा ही है। 60 वर्टिकल बार किसी समय गले में लटकाए गए दुपट्टे के सूत में पिरोई गई वह अपने छेदरूपी नेत्र से स्त्रियों का मुख इनका कैसे भेदन करूं इस अभिप्राय से देखती है। जो लोग क्रूर होते हैं उनकी एकमात्र यही अभिलाषा रहती है। 61 वह मृदु और स्निग्ध कौशे वस्त्र में तथा कठिन और रुक्ष क्षौन 488 पेज 489 श्री योगवासिष्ठ महारामायण अपराध के बिना दंड पाने के कारण इसकी दुर्गति को तो देखिए ऐसा कहते हैं। 70 489 वस्त्र में वल्कल में तुल्य वृत्ति से प्रवेश करती है कौन मूर्ख गुण और अवगुण का विचार करेगा। 62 अंगूठे की अंगुली से दबाई गई और लंबे सूत्र को धारण कर रही वह सूची भीतर न समा रही अंतड़ियों को बाहर उगलती हुई सी दिखाई देती है। 63 सूत में पिरोई गई तीक्ष्ण भी वह सूची सरस और निरस सभी पदार्थों में हृदय शून्यतावश विशेष का अवधारण न करती हुई अतेव रसास्वाद से रहित होकर सूची स्वभाव से ही घुसती है। 64 वर्टिकल बार निष्ठुर भाषण आदि शब्द न करती हुई भी वह मुख में तागे से गुंथी गई है अन्य को संताप देने में समर्थ होती हुई भी वह स्वयं ही संतापयुक्त बुद्धि से युक्त है सुवेधिता यानी छिद्रयुक्त होने पर भी वह हृदय रूपी छिद्र से रहित है। जैसे कोई राजपुत्री भी अभागिनी हो जाती है वैसे ही यह भी अभागिनी हो गई है। 65 इसकी दुर्दशा होना ठीक ही है ऐसा कहते हैं। चूंकि वह सूचिका अपने अपकार के बिना ही दूसरों का मरण चाहती है इसलिए उस पाप के कारण अपनी बुद्धि से ही वह तागे में बंधकर अपने कर्मरूप जाल में ही लटकती रहती है। 66 वर्टिकल बार भाग्यवश सीने वाले के हाथ से गिरी हुई उसके अथवा किसी दूसरे के हाथ से स्पर्श करने के अयोग्य स्थान में कुत्सित श्याम वर्ण वाले अधोरोमों के साथ मानो मैत्री प्राप्त कर उनके साथ सोती है अपने स्वरूप के अनुकूल मित्र किसको अच्छा नहीं लगता। 67 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए मुओ की चित्तवृत्ति के साथ भी संगति उसे अच्छी लगती है, ऐसा कहते हैं। मूढ़ लोगों की वृत्तियों से मिली हुई वह प्राकृत जनों में रहती है, अपनी अनुरूप संगति को कौन छोड़ सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 68। यदि कोई कहे कि उसकी अन्य लोहसूचियों के साथ भी साम्य होने के कारण कभी उनके साथ अगर वह लोहार के पास चली जाए तो क्या करती है, तो इस पर कहते हैं, लोहारों की प्राप्ति होने पर लोहारों द्वारा तपाने के लिए अग्नि में डाली गई वह सूचिका उनकी धौंकनी के वायु से इधर उधर होकर उन्हें छोड़कर अदृश्य हो जाती है और आकाश की ओर मुख करके भाग जाती है। 69 उसका प्राणियों के प्राण आदि वायुओं द्वारा देह के अंदर संचार होता है, ऐसा कहते हैं। प्राण और अपान वायु के प्रवाह में स्थित होकर लोगों के हृदय कमल के अंदर संचरण करने वाली यह महाघोर दुहकप्रद कर्मशक्ति रूप ही मानो सजीव होकर उदित हुई है। समान वायु के विपरीत होने पर भी समान के साथ चलने वाली, उदान वायु के विपरीत होने पर भी उदान के साथ चलने वाली और व्यान वायु में स्थित होकर सर्वांग में संचरण करने वाली और विविध व्याधियों को उत्पन्न करने वाली यह सूचिका हृदय में, कंठ में शुरोगात्मक वायु में प्रवेश करके विवर्णता, पांडुरोग और उन्माद रोग को उत्पन्न करती है। वर्टिकल बार 70-72 प्रायः कंबल आदि सीने के समय गडरियों के हाथ में स्थित वह सूचिका कभी उन लोगों के उनके टुकड़ों के खोखलों में सोती है, कभी बालकों के हाथ अंगुली आदि रूप अपने शयन के वेधन। सर्ग पेज 490 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण में कौतुक करती है। 73 पैर में घुसकर रक्तपान के उपार्जन से संतुष्ट होती है, फूलों के गुच्छों की माला पिरोने के समय अधिक भोजन करने वाली भी अल्प भोजन से तृप्त हो जाती है। मलपंकयुक्त मूलाधार कोश में बैठी हुई चिरकाल तक नीचे मुख करके सोई रहती है, अपने इच्छानुरूप स्थान को पाकर कौन फिर उसे छोड़ सकता है। क्रूरता से दूसरों के प्राणहरण पर्यंत वेदनों से अपने को दूषित दिखलाती है। शंका यदि उसका कोई स्वार्थ नहीं था तो उसकी अन्य लोगों के मारण में प्रवृत्ति क्यों हुई। समाधान नीच लोगों को कलह करना उत्सव से भी अधिक सुखदायी होता है। भाव यह कि जिन दुष्टों को दूसरों को पीड़ित करने की सामर्थ्य न होने पर भी दूसरों से कलह करने में सुख होता है, उनको दूसरे को मारने में सुख हो, इसमें तो कहना ही क्या है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 74-76 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। थोड़े से रक्तकणों के आस्वाद के लोभ से इसकी दूसरों को मारने में प्रवृत्ति हो सकती है, इस पर कहते हैं, आधी कौड़ी की प्राप्ति से भी कृपण को बड़ा हर्ष होता है। प्राणियों का अहंकार चमत्कार दुरुच्छेद्य है, यानी उसका विनाश नहीं किया जा सकता। 77 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह सूचिका मूड अपनी आत्मा द्वारा किए जा रहे जीव सूची और लोह सूची, इन दो अपनी सूचिकाओं से होने वाले वेधन से सब प्राणियों के मरण की तर्कना करती है। मूढ़ों की आवश्यक स्वार्थ में यदि मूढ़ता उदित न हो तो वह बड़े आश्चर्य की बात है। यह मेरा परमारण रूप कार्य पहले वस्त्र सीने के समय वस्त्र के तंतुओं का भेदन करने से अभ्यस्त है, इस कारण यह शीघ्र संपन्न हो रहा है। इस प्रकार अपने चातुर्य के अनुसंधान से अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होती है। 78-79 जैसे मिट्टी में घिसने के बिना चुपचाप रखी हुई सुई जंग लगने के कारण मलिन हो जाती है, वैसे ही सूचिका भी यदि परमारण रूप अपराध न करे तो उसे व्याधिरूपी दुहक हो जाता है। यह सूचिका सूक्ष्म अतेव अदृश्य होकर शरीर को काटने वाली है और क्षण भर में विस्मृति को प्राप्त हो जाती है। तीक्ष्ण भेद करने वाली दैव चेष्टा और पात्ती की चेष्टा के समान क्रूर है। 80-81 मर्मस्थान के आच्छादनभूत उत्तरीय वस्त्र के तंतु के वेधन मात्र से दूसरे को मार दिया, ऐसा समझकर आप संतोष को प्राप्त होती है। जिस नाश को करने से दुर्जन हर्ष को प्राप्त होता है, उसी नाश से वह भी हर्ष को प्राप्त होती है। कीचड़ में वह डूबती है, आकाश में वह उड़ती है, आकाशचारी वायुओं से दिशा प्रांतों में विहार करती है। भूतल में, वन में और धूलिकनों में भी अंतःपुर के घर में पलंग पर बिछाए गए बिस्तर की नाई सोती है। मनुष्यों के हाथ में और कान में स्थित या कानरूप कमल में और भेड़ों के रोमों की राशि में इच्छानुसार सोती है। काठ और मिट्टी की बनी हुई भित्तियों के छिद्र में समा जाती है और प्राणियों के हृदय में ऐसे समा जाती है जैसे कि मणि, मंत्र आदि द्रव्यों की शक्ति से और आत्मशक्ति से मायावी अथवा योगी सर्वत्र यथेच्छ विहार करता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज मुनि के इतना कह चुकने पर दिन समाप्त हो गया। सूर्य भगवान अस्ताचल को गए। मुनियों की सभा 490 पेज 491 सर्ग 71 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। महामुनि को नमस्कार कर सायंकालीन संध्या आदि के लिए स्नानार्थ चली गई। रात्रि समाप्त होने पर दूसरे दिन सूर्य के किरणों के साथ फिर मुनिसभा आ गई। 82-84 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 70वां सर्ग समाप्त 491